Tuzali kolelo ngai na yo mbula mobimbele kita konsango te. Nazalaki kaka nde kolanda ba pantalon pe ba polo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Na baye na ngai nde ba randevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo suki sanga soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai. Yozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Lelo ngai na yo mbula mobimbele kita konsango te. Nazalaki kaka nde kolanda ba pantalon pe ba polo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Na baye na ngai nde ba randevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo suki sangai soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai. Tozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Evelina, yozali mobali nde ya maloba. Na kitoko na yo nga nalinga e, nakoma nde kokanisa. Yo mobali oyo, ozanga na buku nde ya mpako. Kotambola nde na kobombana, zala nde na makanisi. Maikolete, nakene libala nde ya monoko. Na motindo yango salinga, Evelina, Evelina, Evelina. Maloba na kitoko na yo nga nalinga e, nakoma nde kokanisa. Yo mobali oyo, yozanga na buku nde ya mpako. Okotambola nde na kobombana, zala nde na makanisi. Ngai kolete, nakende libala nde ya monoko. Na motindo yango salinga, Evelina, Evelina, Evelina. Nakoyebisa yo suki sangai soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai. Yozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te.